Unapata wale wakatiwa mdaya yangu hapo hapo wale leo tu leo. Yaani mmekuona vipitu wasema ni mtu wangu. Kaenda kumtoa watu wa tajiri tena ndani. Kaenda kumwapa yule. Na wanataka kuona hata hapo. Kuna hali hapo kuna sote. Kuna hali kwa ile kwa sasa wa video au wale video ni mkubwa. Wala na watu wa ijaa wala wala tu. Kwa sababu na hapo hapo kwa sababu ni kwa sababu ni kwa sababu خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.